الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون سورة الروم کی مومنان تو بشارت و فتح سرا و نصرت سرا او بیا دعو ذکر کولا مسلا او سی عقیدہ چسنگا روم فتح شو نفوراً پاگئے کے تو قرآن اصول جاری شو نا اصول یہ دی صورت کی بیا بیان کریو چیاما مسئلہ توحید و پلحفظ دا سبحان او پلحفظ دا حمد سرا چول سمایات کی ذکر کړیو اپ سبحان الله حين تمسونا وحين تصبحون په دې دعوی باندې بیا په یو طرز دلیل پیش کړو امین آیاته شپږ دلیل عقلی اوس هغه په مثال ذکر کړي دلیل سره خو مسله ثابت شي د شک نه پاکش لیکن وضاحت په مثال سر راضی نو مثال و ذکر کی نبی امرو یو کی خپل مقصد تا خپل موضوع تا اتفاق موجه کا ځان پلک کا مثال ذکر کی او دا مثال نا معلومی گی چی دا عادت او نظریہ دیر پخوانا ہے دا چی دیرو دا جہالت توجینا ویلیو چی اللہ سر براخ خاوندان شتے اللہ لے دا براخ خاوندان کتلیو چی براخ او سر شتے کنا دیر په خوانه نظریه ده دا غي برخه بیا څه پته نه لګی ده دا څنګه برخه ده نو بس هغه دمر مرتبه ته مقام ته رسول وا چې د خدای اټول کارونه هغه کې راځي مکړیو دي ته برخه وي حال ده چې برخانوا ټول خدای توبې ولا ور کړو نومې ولا صرف دای خو کنه کومې شته بار چی په یو قوم کې باطل ران نوزي دا غیر ډېری مختلفه طریقې یو طریقه دام د جنوم ولا بدل کی اللہ رب العزت دا مثال دا دید پیارا پیش کئی چی دا کم خلق دا نظریہ وا اللہ لے دا برخی خاندان کتلیو اللہ رب العزت توی چی انسانانو مثال دا پیش کوما خستاسو دا نفسنا استاسو دا عادتنا او استاسو دا طبیعتنونا زکر تازو بخپل کارونو خپوئے گئے پل دے انسانیت پا طریقو باندے خپوئے گئے پادتونو باندے خپوئے گئے نزک دا مثال پیش کوم استاسو دا جنس نه زکا کلی چیوا دا جہاد سلسلہ جاری وا پا ملک کی او اللہ و فتح ورکلا نغی کی با غلامان را لغی کی با وینز را لی اگا غلامان با بیاد آغی خپل مالکانو کنا او سنگ چی دا غیبا نور مالونو سرو سپین اخان وغیرہ دقا سوی دا غلامانو مالو خرسولی بیشو گانکولی بیشو اجارکولی بیشو او چی خواہ بیشو نوازاد بیکلو بیاو بدا سسم اصل بندیان شو لکه زمونږ استاد خوشان او چې سو به ذات کړی نو وکاو په کفر کې ونم بغولم کاو مسلمان شونم بغولم دا غلامان دا به د خلق مال د دې غلام داسې حیثیتو چې د تعالی مملوک ویلو کنه نو دے مالک نشکے دے دد سر بدے یوی پیسی اختیار نو ہاں که چرت اللہ سکی بیس پیسی را لے اب ددنوی اب دا مالک وی دے مالک نشکے دے اللہ با کہ دے چی مالک بوتا اجازتو کو چیزا خیر دے کتو سو تجارت کئے نو ما تا اجازت تے مال و زمائی تب اے چلے دباغی کے بس استائی اسا و زمائی چی اجازت بے آتاو کو لیکن بیان داغو مال داغو مال نو بغیر دا مولا دی اجازت نا نا غص آغشتے غصتے شو نیس خرسولے شو نیچه علا دغسی ورکولش خیراتی انیزان لدواده کوئی دون انتظامم نشکولی ایس نشکولی ولام دا حیثیت دی نلان ابو لیزتوی استاسو نتاپوس کم چتاسو دمال خواندانیه دجیدات خواندانیه استاسو یو غلاممی تاسو چرده سکلی دی چې دا غلام هم د برخې خاون کړی دی چې دی د برخې خاون شو د سره هم هغه مال نیم کړی دی چې دا مال به نیم ستا یا نیم به زمای یا که نیم نه نو سدریمه عیسی هم ول ورکړی ده چې دا به ستا یې ته به مستقل مالک یې او دا به ستا ملکیت یې داسې هم چری کړی دي ولې کچره داسې هم وکړو نو دې کې و نور خطرات پیدا شي چې قران کریم یې ذکر کړي هغه بدای چې شریکت خوراغه کنا مال شریک شه د دواړو اوس نن چې د پلار نه زامن پاتې شي او جیداد شریکی کدوې کدري نه هاري او پزړ کې یریږي چیسنا دا مشر پرانا قبضاو نکی هر وقت کی وزن چی سو پوری تقسیم نی شوی او سو پوری پڑی نی خشوی نو ار یو پڑی کی یریگی چیسنا دا بل را سر دیاتیو کی دا خرا نواخلی خرابا را تا پوید دیر را نواخلی و لگر را لرا کی دکلی خواک را نواخلی و ما آغا جندو بو کوتاو لیگی ار یو یریگی ولی جیدات شریک دی کنه الله وی تاسو به میا دی خپل غلام نه یریږي چې سمج ابزرانه کونه کی په مال باندې دا سیاره وتی کوي بیا یو دوه مدار چې څنګه دا غلام داسو چې د بغیر د مولا او د مالک د اجازه نه شې لګو ته نشو ورول یریدبا نلاوی چې وسم ولا مال کې برخه ورکړه نو استاسون بغیر د دې اجازه نشه شي له ګوشه نو شې ورولې او یریږي چې راسنه بیزتی میو کی نو تاسو ته نه کوي مشوره وسره کوي دا څه شي وی نو تاسو خو چر نه کوي چر په دنیا کې نه دی شي وی الله وی استاسو مال استاسو نه دی زما دی تاسو یدا سي مالکان نه چې غنیره تاسو پیدا کړی دی خو ما دل تر څو وخت پورې در کړی دی او پاغي کې هم تاسو ځان سره غلام نشری کوي برخه ولا نور کوي نو الله یې ما څنګه مخلوق له برخه ورکړي چې تاسو دا عقیده ساته او دا ګمانوندې الله باندې چې هغه سره د برخه خاوندان شته دا ولې دا سوای په دې تاسو له سدلیل له الله وي ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان کړی دی الله استاسو د پیدې د پاره او استاسو د پوی د پاره یو مثال خو مثال داسې دی من انفسکم چې استاسو د نفسونو سره تعلق ساتي استاسو د ژوندګي سره تعلق ساتي استاسو د رسم او ریواج سره تعلق ساتي من انفسکم دما هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء اشته دې تاسو د پاره د هغه غلامانو نه چې مالکان شوي دي خلاصونه تاسو ان دا شریعت دا سکړي چې د ته مالک ویل دي او هغه ته غلام ویل دي در زوجینه در زوجینه چې ذل الله برکت ورکړي د مجاهد دی د جهاد کو دشمن له شکې سوار کو چې څنګه دا غینه غنیمتونه راوړو نو دا سه تن خزې سړیوم راوستوین زې علماان شو نو دا د برکت توجینه چې الله ول ورکړي دی نو هغه علماان کړه نو دا ملک د ذاتی نه دی ذاتی ملک خدای الله دی هر صداغ دی حقیقی مالک الله دی دی مجازی غنته دی الله ولا ورکړي چې داستا غلام دی داستا سامان دی داستا مال دی داستا کور دی داستا لګوه د پوری نو الله وی ګوره معلوم ستانه دی ما دل درکړي دی اپا غی کیم ته زان سره شریک نه پرې دی ډیر بد غنی څومره بد غنی انسان ښا دا قتلونه خو پدې کی اکثر چې برهران وغوړ زګما سره صبره ډیر بد غنی پدې باندې څومره بد غنی چې د دې د وجه نبی نه پلار ته پلار وای ولی که چرداسی وشی چه ده پلار یو خزمرشی ده دی مورو که نا او اغا بیا کوشش کئی چه ده خو زن لچر تغم کوما زامن و توی خبردار پک پل خوطنوی خسوک ورپسی ولی گی ویو تووی چه نموان اخلی کنی اٹو سوک بطن خبر نشی دا ولی بلار تا دا کدا غین سوک تا پوسوگی چه لکانو بلارم دے پیدایت نا دا ولی وی منگلوس دا براخی خاندان گوری جیدا دی ایڈیر دے منگ پاکی پولاری نرازو ادی وی زوادکم منگلو دا براخی خاندان گوری در دیو جی نخوا بلار تا هم بیا بلار نوی دوم را پا دی بد گرنی پوچی خدای تشی نوی ده براخی خواهندان دیم دغزه و لکتلی دی اغزه و لکتلی دی نلاوی زان تا سو چکے تازو بخپل حال خپوی گئے آئشتا دیست تازو ده پارا داغی غلامانونا چې مالکان شوی دی خلاص و نستاس و خلاص مطلب یعنی د شریعت پوجا و خلاص برکتی دی نو او شریعتم برکتی دی نو اللہ دی مالکان کری دی نو غلامان کری دی نو من شرکا آم داسی سوک حصہ داران فی ما رزقناکم پاغ مال دولت کی پاغ جیداد او دوتر کی چما دل در کڑے دے داسی کولی شیطا سو آنو چا باوی چی دخو آغا روز دیخ پل غلام لا داختر پیسی ورکڑی وی او 200 روپے نا نا داسی نکنا فانتم فی سوان داسی برخان چی تاسو آغی پکی برابر شے چی سمرستائی نو دمر داغی نیمے کیا ہو سر داسی برخایا دی اختر پیسے نا اخوار سوک ورکی فانتم فی سوان چی تاسو پاگی کی برابر شے سنگ چی تو یو مالدار سلے یو مخوریس سلے یو سیٹ سلے نستاغ غلام امدق قصی تاسر برابر شی کم دنه نه یې کنه دا چری شي یو دویم تخافونهم کخیفتکم انفسکم یادا سکې دې هی چې تاسو هم دا غی نه یریږئ لکه څنګه چې یریږئ د خپل عزیزانو نه عزیزان خلق یری کنه تربور دی وی کنه چرته په مال را ته پکې دنه زمکرانه قبضه نکی کندرانه قبضه نکی هر یو بس دبل نه پیرا کی ګرځي دا ولی زکه چې مال شریک دی کنه نو الله یې دا سویاتاو دی غلام نوم یریږي د دبو مستاسو مقابله کې داسې زور او طاقت پیدا شي چې برا حوالہ ورکه دویم د خوف دغه معنا ده یو خدای شو چې څنګه ورونه خپل میند کې دی او بل نه په ډیر دهشت کوي کنه نیو دا یې رښوا اځم دا دی چې لکه څنګه دی غلام او د بغیر د خپل مالک نه دغه به اجازه نه بغیر سشي له ګوت نه شو ورولې یریدو نو دغه سې چې تاسو ولې مال ورکې نو بیا به تاسو هم د دنیا یریږئ بغیر د دې اجازه نه واسکار نشئ کولې سمال به نشئ خرج کولې تخافونم کخیفتکم انفسکم یریږئ تاسو د دین څنګه چې یریږئ تاسو د خپل عزیزانو او د خپلوانو نه نه داسې چته ده ملاوی چې دا څنګه دا چرې تاسو په دنیا کې خپل غلام له توبه برخه ورکول دا نشته نو الله یې زو څنګه ورکما چې زه خو مالک حقيقي ارس زما دي او زه څه شي چاله نو ورکوما او صرف دا رزق ورکوم وا دمه کړی دا دنیا کې چې څه ضرورتونه یې اوله پوره کوما خدا څخه نه کوما چې په خپل خدای توپ کې ولا برخه ورکما څنګه خپل خدای توپ کې چې زه خلق پیدا کوم نو ظلم برخه ورکما او ولکه اجازه درکړې ده او اجازه ولا ورکما چې توم پیدا کول کوم خو نه خپې کاوه چې بیا ګډوډ نشي چې زما او ستاسو په کې بیا پته لګي داسې چرې کړې دي دی بیا تاولاد زیموران نیولی کنا یا زو جواندون مرگ و جوان کوما ندا سما ندی کلی اللہوی چی او تنمی دا دی زیموار گردو لده چی توم کد چان روح اخلی نظمات اجازت تیم دا اختیار می چال یا پا خپل خدای توب که دا مطلب چی اللہوی زد غیب و نخبریم دا هر سم نما چې علم د غیب ورکړې نه ملائک لا نه پیغمبران لا نه پیران او ملنګان لا اچا او زما خپل صفات دي ایسوک په غیب نه کوی بغیر د الله او دی دی دا برا خان دی ته وی ښه وی اولیا بوئی کنا آغی خوی درسنا پیغمبر خام خامنه دی چا خو بس ناستی منسرار و حاضر ناظر دی او دغسی سوکی پا دی جواندو کی منلی دی وی گور تاسو نما نیکن چیز لانما نما سنووی لی ما تا ایدم زمان دولا حالوی چستا دا مطلب دی او تا تر دا پریشانی دا او ستا پا دیزه کی بیماری دا او وی بورو تا نپویی وی دی خوالا دا برخی خواندان دا کتلی دی کنا خوا دیو غیب دانانم کتلی دنیا کی چه دا ارسن خبر دی پیران خبر دی ارسبان دی پویی گی مجال دی چه مورد بغیر دا پیر دی اجازت نا کورتا هم لارشی دمرتی یری وی وینیم کنا در سن خبر دی برای خواندن یه دی توید خدای تو با عصیبتو نه ولور کلی دی چه غیب دان دی کارساز دی حاجتو نه پورا کولشی اولاد ور کولشی مال چه تیو وال ور کولشی کاروبار دا لکتیشی دا ټول دا اللہ صفتو نه دی او دی تقسیم کلی پا خلق بانده گوره که اللہ تی باگی سپریخی خو کذالک نفصل الآیات لقومی عقلون اللہوی زخو دغسی وزاحت سرا آیاتونام بیانوم مثالونام بیانوم نو یا اللہ سکبتن فیدا اخلی نو اللہوی چیچاک عقلوی عقل کم دے عقل کو خرسی گیم نا بازار کی سرے واقع اللہی پدی باغسو کوئی گی لقومی عقلون چا عقل بکی اگو پی خام خواب ہوئی چا عقل بکی نئی نا بسنگئی نوئی بلت تبع اللذین ظلموا احواءهم یا اللہ دا عقل نے کاروان غستو بلکہ روان شو ظالمان خلق پا خواہشاتو پسیم چی خپل نفس و تسوائی خپل رواج ور تسوائی او خپل رشتداری او خپل ماحول ور تسوائی او خپل نظریہ او خپل جماعت او خپل تنظیم ور تسوائی احواءهم دا مطلب شو بل سر داغی مخ کی خبری نا انکارو شو چه اللہو تا ترغیب ورکی چه دا عقل نکار واخلے اگی عقل پزیب ریو نو احوا هم پسیشو تا دنیا پا خواہشاتو او دا دنیا پا رسم و رواج تا دنیا پا لہو لعب پسیشو دیتا احوا ویلیش نو عقل ختم شو دیدکا اگی سر مقابلہ کی ذکر کر چه عقل پدیسی زنو باندی ختمی گی دے انسان نا نگو رہے تا دنیا کی نن سیاد چا صحیح مشر نو چی منگولی اپیخے وے یہ چرت صحیح رہنما استاز نو چی شفقت کی اپکڑے وے او اگر دغا سے ازاد شو ازادو گردی دو گردی دو نو لاد دیر شو کالو ندے او انگا بنگا ہوئی خواب چی پلاری زینو ای خان دی باولا سنو او ربر سر بلا بی کئی دا چل با کئی خلق وی تو با دا دا شیو کن صحیح تربیت اونشو انسان خپشی پدا سکت دم رخزوان پلا سخ پو روغ پرس باندی او دماغ ختم دا ولی دا دی احواو دی لہو لعبا دی غلط رواج دی غلط ماحول دا دی دا سو کړنو الله وی روان دی او کسان چې ظالمان دي په خپل خواهشاتو بسیم بغیر علم علم یې زدنکو قران یې زدنکو دا خلل علی ګلې دې ته پاره چې د دې بندیانو صحیح تربیت وشي، صحیح پرورش وشي، او دمره د دې لپاره څوک مشر او رهنما پیدا شي چې صحیح گاید یو کې د شفقت لاس ول بصر را کاږي نشتا بغیر علم فجهل کلویش. فمن یهدی من اضل الله، الله دې ته بسو کې ہدایت کوي چې دې گمراه کړو، څوک دې چې ہدایت وو کې اچاتا چې الله گمراه کړی، الله گمراه کړی کارونه ټول الله کوي. موږ مخکې ویلو چې دا مثالونه دي ښا چې تر یو حد پورې انسان خپل اختیار چلی، خو یو منزل دا سراشی چې خبر عدد اختیار نوزی بس بیا دی دا غی اختیار دک نئی کنا، لکه ټوپک دا کول گوتا چلول ستا اختیار دی مکاوا اسبا نئی، اچی گوتا دیو چلول بیا ستا اختیار نشتا دی، ابیا دا اللہ اختیار دی دا غا خوخا دا کا ګوله تنا په لابوتلا مستا قسمت وخاو، یا کوله کې د خمر نشو تا کارونه ستا اختیار کې نشتا، دا خدای الله په اختیار کې. نو دا انسان په خپل اختیار سره چې کوم کارونه کوي، کوم نشي کوي، کوم ظلمونه کوي، کوم فحاشه او عریانه کوي، نو دا د خپل اختیار دی، لیکن یو منظر داسې راشي چ بیا د دد لاس نه خبر اوزیم بیا ځان نشي کنټرول کولی. دا د یو انسان په ځان باندې سوچ دا چې دا ځای کې نالې کې پروت دی، هغه ځای کې پاتلې کې پروت دی، خلق بزی راځي، دا دې د اختیار نه وته دی، اوس نشي ځان کنټرول کولی. ها دا څوک کوي، دا کار څوک کوي چې دې بیا په ځان د الله کوي کنه، کارونه هټول الله کوي. الله وی چې ته په خپل ځان رحم نه کوي، تاسو د خپل ځان فکر نشته، غم نشته، نو بس الله یې ما ته نور آسان ده، زه خو بیا ځای ته ورسوم چې بیا وستا یې سوکې دې نشي کولې. دا اصل په دین کې دا حال لیکه، سوک دے چه ہدایت بکی اغچاتا چه اللہ گمراہ کری وما لهم من ناصرین، نشتا دید پارا نور سوک مددگاران، مددگار خیو اللہ، ناصر خیو اللہ، او اغو دید دیری بدعملے پوجبان دے دے دا سی حد تورسا ابل سوکشتے نا. مثال ختم شو، دیر واضح مثال څنګه چې عنکبوت کې ذکر کړو، هغه د نفس نه نو، هغه د عنکبوت نه، دلته او ته د خپل نفس نه ذکر کو. او دا مثال سوره نحل کې عمرانه او سوار لسما کې 71 آیات کې والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، الله تاسو چت کړی یې بعضی په بعضو باندې په مال کې، ولې څوک ناشته او د خپل مال په شماره نه پوئی اسو کجز دا دے دا جماعت پا گیٹ کے ناس دے روپیتا و پینزوتا دا چا دا اللہ دا سکر سمرلے تفاوتی پیدا کرے اللہ ہوئی. فَمَنْ لَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ، چرے ندی اغا کسان چرے مال دار شیوی دی و دولت من شیوی دی چې دغه کسانو له مال ورکیو نیمه کې وسران د اجزانو سره د قصې مثال الله وی داسې چې رشوي دنیا کې چې اولوی مالدار سیټ دغه دل دی او غریب سره راوستره د کچرونا او کورټ ته بوتل دی چې دا نیم مال د پسې کا ای چل داسې الله وی ز څنګه پل خدای توب کې برخه ورکما. البته هم به ني دا سم مثال ذکر کړو، نو کله چې مسله واضحه شوه، پا فدلائل سرم او په مثال سرم فاقم وجهک ځان کلک دا ډیره ګرانه مسله ده ځکه دې کې د هر چا دښمن نشته فاقم وجهک ادرا و خپل مخ یعنی خپل ځان لدین دی دین تا چې بیانېږي دی عقیده تا چې توحید ده حنیفا په داسې حال کې چې پری خودن کې هر باطل لرا بیا بل سو سره نه هر سبب پری دی دی مسلې ته حنیف چې څومره دنیا کې باطل دینونه دي باطلی طریقې دي هغه به ختم فطرت الله التي فطر الناس عليها لازم کزان سره هغه توحید او چې الله په خلق پیدا کړی دی فطرت څه ته وي توحید ته د دې خپل معنا خو خلقه دی فطوره خلقه د دې توحید ته ولیدا نوم کې خود د دې وجنه چې الله وي ما هر بنده پیدا کړی په دې عقیده باندې دی حدیث کی عمر آغلیو کل مولود یولد علی الفطرت ہر معشوم چی پیدا کی کدھا ہر چا پکور کی کدھا اندو پکور کی کدھا یہودی پکور کی پدی توحید پیدا کی فطرن ناس آلیہا ہر بندے پدی توحید پیدا کرد دا رستو ولی بیا گڑ وڈ شی نا ہو چی بس دخپل لاس دا ٹنگولو شی نے اختیار دخپل حدیث کی دقه سره اغلی فابواه یو هویدانی مور او پلار کلا پهلوانی يهوديه کی چې ډالری ول راځي او یمجسانه مجوسیه کی او ینصرانه نصرانیه کی ولید دنیا کې هو دینونه ډیر دي نو دي د خپل جهالت تو جنا او د دنیا د محبت تو جنا اغه خپل پاک معشوم اغه طرف روان کی چې دنیا او آخرت ولې تباہ کړو جمعه ته نه راول قرآن ته نه کې نه په نور نور زینو باندې ګرځي دردی ظلم د کنه خپل اولاد سره ورنه الله رب العزت توبه هغه یما هر معشوم په دې توحید پیدا کړي فطرت الله الاتی لازم کې توحید د الله فطر الناس علیها چې پیدا کړی دی ټول مخلوق په دې باندې اگر که غلام د خضر علی السلام خضر علی السلام یې ولې قتل کړو کنه بیا موسی علی السلام خو نو پوه شو چې داسې چلو ولې موسی علی السلام خو د خپل دین خبره کوله خپل دین خدا او اسلام او اسلام کې خدا او چیر معشوم خدای په فطرت پیدا کین هغه توې داس ولې دی پاک معشوم قتل کو ا قتل تنفسا زکیه اخو الله په فطرت پیدا کړ بیا رستو تخزر علی السلام وی چې دا هم د الله خبره ده او دا هم د الله خبره چې ماته وی قتل کړ کني دا نو چې کنه د کې فطرت نو ډیر خلق ویلی خو غلط روایت څه چوی دا خضر علیہ السلام آ غلام چی وو نو پیدایشی کافرو نو ایدی سر بس چل کئے چلوی پیدایشی خو یو ار یو مسلمان دے آ پیدایشی کافر نو و بس اللہ رب العزت حکمو چی قتل کاغی کی جدا حکمت ہو نو اس سوک دا سے نشتا چی اگر پا بل فطرت پیدا کی گی یا پا یہودیتا یا پا نصرانیتا یا پا اندوالی ایسنا صرف پا اسلام دا اصلی فطرت خدا دنیا کې چې بیا ډیر کم په اسلام پاتې شي نو دا دې غلط ماحول وجهي چې غلط ماحول کې پیدا شي بلقیس چې ایمان راوړ او قرآن وایي چې ډیر عقل مند و نو به دې سوال لیکن چې عقل مند و نو بیا ولې په کفر کې وخت یې راو د نور عبادت یې کو ویزکه چې ما حاول یې د کفرونو تر دې وجنه انسان خراب شي لا تبديل لخلق الله چره دا اللہ خلق نبدلیگی، چره دا اللہ فطرت نبدلیگی، چه او معشوم پا بل فطرت پیدا شی. یو معنا دا دا لا تبدیل نشت دا حصل لگیا وی خلق کدا مشرک او دا عرصنا پیدا کی گا. ولیکن اگا موحدی دا بلوغ نمخ کے ولی لا تبدیل لخلق اللہ، بدلی دل نشتا دا اللہ مخلوق لرا. ذالک الدین القیم دا اغا دین مضبوط تے چا اغا توحید دے چا اللہ پیار سوک پیدا کری دی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق نپوئی گی اغا پخپل اقل کے خپوئی گی چیر زخکار کو ما خوالتا اس قرآن یا ندے قتلے تو قرآن نا ندے خبر ناغ خپل اولاد سره ظلم کوي او ایدا پی زرحم کوما دا دیر اغت ناپوی دا لا یعلمون دی توی خوا چی کئی ظلم او ایدا پی رحم کوما دی دا تربیت کوما. یہ سلی تربیت یہ کہنے تربیت زی خود جماعت تے تربیت زی خود قرآن دے ندل تیراو لکنا نا آکسپورٹ تے بودی آکسپورٹ کدینا پل بل دے انہال تبیم بوتا لیو خوا دا دے خپل اولاد تربیت کیا ستو آیا نو اللہ ازما طرف نقص و نقصان نشتا ما خو هر معشوم پدی توحید پیدا کرنے چی لا الہ الا اللہ والا چی مور و پلارے و توخی بیا اللہ چی خپل کور والا و ما حول والے و توخی بیا خپل استازان نا نا نا رستو کاتا خراب دا کنا خوا نور دنیا کی لار جوڑی شوی دی اگو تایی داس مخامخ شوی دی سم گلوب دی او اغا سی لاری تینا پا ٹکڑی دا او دغزه وی خسبق ویلشی دغزه کڑی را زبردست پروگرام و انتظام دی دا لاری کسی جوڑی کلی دی غلطی اچکم سرات مستقیم دی اغا نشتن. و آخر دعوانا دی.